Się. Żartowałem, sam mam firmę, Tytus de Zoo, spółka Zoo. Polizałeś. No nie mogłem się powstrzymać. Masz firmę? Zrób zakupy online i skorzystaj z leasingu. 24 godziny na dobę, bez wniosków i dokumentów. Decyzja w 10 minut. Informacje o leasingu przy produktach od 500 zł na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Marcin Pośpiech. Dobry wieczór, jest wtorek, 12 dzień grudnia. Minęła już 18. Czas na serwis, Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski. A w tym serwisie trójki o tym, jakie będą najważniejsze cele rządu z premierem Morawieckim na czele. Generał Jarosław Kraszewski odwołał się od decyzji szefa służby kontrwywiadu wojskowego. Chodzi o cofnięcie mu dostępu do informacji niejawnych. Ruszył proces w sprawie zburzonego domu na Woli Justowskiej w Krakowie. Właściciel oskarża dewelopera, który obok wybudował osiedle. Za pół godziny w Sejmie powinna zacząć się debata, o północy głosowanie nad wotum zaufania dla nowego rządu. Premier wygłosił już exposé. Mateusz Morawiecki o planach, jakie zamierza zrealizować, zasiadając w fotelu szefa rządu, mówił ponad godzinę. Tego wystąpienia słuchała Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, jakie cele sobie i swojemu gabinetowi stawia nowy premier? Silna gospodarka, rozwój ekonomiczny i wsparcie obywateli. To najważniejsze zagadnienia, jakie poruszył w swoim exposé premier i to są te najważniejsze cele, tak jak mówiliście, jakie rząd Mateusza Morawieckiego chce osiągnąć. Premier Morawiecki chce dofinansować między innymi służbę zdrowia, chce budować tanie mieszkania dla młodych, ale namawia też Polaków, którzy wyemigrowali między innymi kiedyś za pracą, żeby wracali do kraju i razem z rządem Prawa i Sprawiedliwości budowali silną Polskę. Rozwój i sprawy społeczne to jedno i to samo. Kwitnąca gospodarka jest warunkiem prowadzenia szczodrej polityki społecznej. Dlatego będziemy kontynuowali nasze programy społeczne. Co więcej, będziemy je wzmacniali i rozwijali. A odnosząc się do polityki zagranicznej, premier Morawiecki powiedział, że nie ma zgody na Unię dwóch prędkości, a Polska będzie pasować do tej unijnej układanki, do takich puzli unijnych, jak to sformułował Mateusz Morawiecki, ale tylko pod warunkiem, jeżeli będzie traktowana podmiotowo. Premier też kilkakrotnie w trakcie swojego exposé apelował o zgodę i pojednanie polityczne tutaj na arenie wewnętrznej. Musimy na nowo odnaleźć to, co nas łączy i obniżyć temperaturę sporu politycznego. Czas wreszcie odrzucić te zabójcze podziały. Wszyscy Polacy jesteśmy biało-czerwoną drużyną. W wystąpieniu premiera znalazło się też odwołanie do sprawy bieżącej, czyli do ewentualnego nałożenia na Polskę kary za wycinkę w Puszczy Białowieskiej. Mateusz Morawiecki powiedział, że nie zgadza się z zarzutami unijnych instytucji, ale wyrok uszanujemy, a ten zapadnie prawdopodobnie wiosną. Agnieszka Drążkiewicz z Sejmu, dziękujemy za relację. Generał Jarosław Kraszewski odwołał się od decyzji szefa służby kontrwywiadu wojskowego o cofnięciu mu dostępu do niejawnych informacji. Kraszewski jest dyrektorem Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego i współpracownikiem prezydenta Andrzeja Dudy, rzecznik BBN-u Marcin Skowro. Dzisiaj generał Jarosław Kraszewski odwołał się do prezesa Rady Ministrów od decyzji szefa służby kontrwywiadu wojskowego o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa. Generał odwołuje się za pośrednictwem szefa SKW i szef SKW ma 14 dni na przekazanie tego odwołania. Podległa MON SKW wszczęła wobec generała postępowanie sprawdzające. Szef MON-u Antoni Macierewicz mówił w ubiegłym miesiącu, że pojawiły się nowe informacje. W sprawie szczegółów nie podał. Sam Kraszewski mówi, że nie wie, o co chodzi. Zapewnia, że z żadnymi służbami specjalnymi innych państw nie współpracował i nie współpracuje. Para prezydencka wsparła świąteczną zbiórkę żywności. W Ciechanowie Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda wraz z wolontariuszami Banku Żywności pomagali pakować produkty. Przy okazji pierwsza dama apelowała o niemarnowanie żywności. Nie marnujmy jedzenia. Podzielmy się tym jedzeniem z tymi, którym tego jedzenia brakuje. Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim wolontariuszom, którzy pracują i wszystkim tym, którzy pamiętają o tym, żeby robiąc zakupy, zrobić dodatkowe zakupy także dla Banku Żywności. I potem młodym ludziom w sklepie tą żywność przekazać. Aleksandra Trajanowska, gimnazjum numer 2 w Ciechanowie. Każdy się cieszy z tego, że mógł komuś pomóc, więc niesienie takiej pomocy nawet w takim stopniu zawsze przynosi komuś uśmiech. Zebrane produkty trafią do Banku Żywności, a potem jeszcze przed świętami do potrzebujących. Deweloper kontra właściciel wyburzonego domu w krakowskim sądzie ruszył proces w tej sprawie. Akt oskarżenia złożył właściciel budynku na Woli Justowskiej. Jak twierdzi, firma budowlana bezprawnie dom wyburzyła i usunęła drzewa z działki, obok której wybudowała nowe osiedle. Na pierwszej rozprawie był Paweł Pawlica.

pójdzie za nas trochę wstyd. Bo gdy ścichnie w nas radość, gdy dzień zwykły nadejdzie już, wróci zimny oczu błysk, wróci złość i kłamstwa kurz. Więc kolęda tak szara jak miejskiego dnia chmurny wzrok czeka na odmianę serc, miłowanie cały rok. Miliaj, miłowanie cały rok. To Magda Umer, ależ pięknie. Pani Joanno, pani Adamie, bardzo gratulujemy. Będzie piękny prezent na święta. Reportaż w Trójce. Krzysztof i Katarzyna Kaczorowie tworzą zgrany duet i to nie tylko w życiu, ale i w pracy. Kilka lat temu zaczęli występować w roli klaunów w przedszkolach i szpitalach dziecięcych. Szybko okazało się, że znaleźli nie tylko źródło dochodu, ale także życiową pasję. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Joanny Bogusławskiej pod tytułem Kulek i kulka. To są farby do malowania, tak? Biała, czerwona, to są kolory podstawowe, które używamy. Farby nie są z Polski, ściągamy je zza oceanu, ponieważ chcielibyśmy, aby były trwałe. No i potem czasami, kiedy kończymy imprezę i mam się zmyć, Kulek mówi do mnie, Kulka, jesteś cały czas czerwona. To znaczy, że tak dobre są farby, których używamy, że nawet kiedy je zmywam, to one jeszcze gdzieś tam jednak potrafią zostać i faktycznie trzeba je dobrze doczyścić i później już jest okej. Okay. Kulek i Kulka to nasze imiona. To dzieci wybrały nam imiona. Dzieci narysowały nasze postacie i podpisały. I jedno z dzieci napisało Kulka. Kiedy pomyślałam sobie tak, Kulka, to jak ja bym była Kulka, to może Krzysztof niech będzie Kulkiem i będziemy klauni Kulki. My mamy wszystko na K. Katarzyna, Krzysztof, Kaczor, Kulka, Kulek, Klauni, Kulki. Na co dzień też czasami mówimy do siebie Kulek i Kulka, zwłaszcza kiedy jest czas, kiedy dzwonią do nas klienci i musimy otworzyć kalendarz. Tak, musimy przewodzić. Spojrzeć na datę, ustalić warunki, wpisać je w zamówienie. No to mówimy Kulek, Kulka, to mamy role podzielone. Kulka jest logistykiem u nas, ja bardziej dbam o tą rolę artystyczną. No to Kulek, teraz tak. Dzisiaj jesteśmy tutaj, ale jutro musimy przemieścić się tu. Potem musimy się spakować, przepakować autobus. Jutro występujemy w przedszkolu, ale jaki jest program? No wiesz co, no zrobimy z Kurczakiem Andrzejem, z elfami. I jedna jeszcze rzecz. Jutro zrobisz bitą śmietanę. Oblejesz wszystkich śniegiem. To będzie dobra zabawa, to będzie dobry czas. Na pewno mi się spodoba, no nie? Witam Was bardzo gorąco i bardzo serdecznie na wielkiej przygodzie ze świętym Mikołajem i z jego elfami. Czy wszyscy jesteście gotowi? No to... Przepraszam, troszeczkę się spóźniłem, dlatego że mamy dużo pracy w fabryce zabawy. Musimy wyprodukować bardzo dużo zabawek, bo jest bardzo dużo zamówień. Przepraszam, czy ktoś już z Was zaczął? Tak, może już zamówienie do fabryki zabawek na... No to dobrze, bo właśnie dostaliśmy bardzo wiele listów i wszyscy proszą nas o zabawę. Więc elfy bardzo ciężko pracują, ale nam udało się dzisiaj do Was przybyć i się razem z Wami pobawić. Ja na przykład... Myślę, że chyba nigdy bym nie spotkała Krzysztofa, gdyby nie relacje. Relacje, które jeszcze powstały w szkole podstawowej, odnowiły się w szkole średniej. Przypadkowo spotkałam koleżankę z szkoły podstawowej, która pewnego dnia zaprosiła mnie do siebie, powiedziała, wiesz, jak kiedyś będziesz miała wolny dzień, wolną chwilę, zapraszam, wpadnij na herbatę. Może miło powspominamy dawne czasy. Kiedy tam wyszłam, siedziała tam jeszcze jedna koleżanka z obozów harcerskich, gdzie razem wędrowałyśmy przez Bieszczady. I był mężczyzna. Siedział przystojny chłopak. Powiedziałam cześć, się odwróciłam i to było wszystko. Nigdy wtedy nie pomyślałam, że może być moim mężem. Krzysztof, o którym tutaj mowa, był mężczyzną, który zawsze otaczał się wieloma kobietami. Może on się nie otaczał, ale kobiety otaczyły go ze wszystkich stron. Więc ja nigdy nie liczyłam na nic więcej ze strony Krzysztofa, jak tylko i wyłącznie na dobrą relację koleżeńską. Kiedy byłem nastolatkiem, kiedy miałem 17 lat, 18, to moim podstawowym marzeniem, najważniejszą rzeczą było mieć dziewczynę. I jakoś nie mogłem jej znaleźć. Wstydliwym chłopakiem byłem. To była chyba przeszkoda. Pewnego dnia byłem właśnie u koleżanki i patrzę, siedzi taka dziewczyna, która w ogóle nie jest mną zainteresowana. Jednak dziewczyny jakoś mnie słuchały. Lubiły słuchać, jak opowiadam różne rzeczy, a to nie specjalnie. Taka jedna była mną zainteresowana. Więc to zbudziło moją uwagę, ciekawość i ja się nią zainteresowałem. I ta dziewczyna właśnie siedzi tutaj obok mnie teraz. Co mi urzekło w Krzysztofie? To, że jest przystojny. Jest mężczyzną, który zawsze mnie kochał i przy nim się czuję bezpieczna. Jesteśmy małżeństwem w tej chwili już od 25 lat, w maju minęło 25 lat. Nasze życie nie było wcale takie kolorowe od początku. Nasze życie zaczynało się od dołka i to od głębokiego dołka, bo my nie mieliśmy pieniędzy. My żyliśmy w takim miejscu, byliśmy, gdzie tak naprawdę ja chodziłam do sklepu i kupywałam pasztetową na dekagramy, żeby choć trochę chleb czymś posmarować. Ja szłam i zbierałam butelki, sprzedawałam, żeby można było chleb kupić do domu. To nie był łatwy początek. To nie było miejsce, w którym ktokolwiek chciałby się znaleźć. Ja skończyłam technikum ogrodnicze, jestem z wykształcenia technikiem ogrodnikiem, który nigdy nie pracował w swoim zawodzie. Trzeba było poszukać pracy, no bo nagle ma się dom, ma się męża. I pracowałam w domu u lekarzy, pilnowałam ich dzieci. To był bardzo fajny czas. Pracowałam dla kogoś w sekretariacie, przy sprzedaży kas fiskalnych. Byłam dyrektorem w jednym z hoteli nadmorskich. Moja pierwsza praca to kontroler jakości. Ale bardzo mało zarabiałem. Pracowałem w sklepie. Później otworzyłem firmę ze znajomym. Nie udało się. Znowu pracowałem w sklepie. Był moment, gdzie pracowałem na trzech etatach. I potem zostawiliśmy z mężem to wszystko i jesteśmy się tylko i wyłącznie klaunadą. Skąd się wziął pomysł na kulkę i na kulkę? To jest bardzo ciekawa historia, ponieważ pewnego dnia, kiedy pamiętam wtedy mój mąż był przedstawicielem jednej z włódni, sprzedawał gdzieś tam wodę, przyszedł grudzień, wody nikt nie kupował. Pamiętam dokładnie to jak dziś, 16 lat temu, zaprosiliśmy naszych pastorów, Pawła i Asię, za nasze ostatnie pieniądze na kolację do restauracji. Będąc na tej kolacji w restauracji, zaczęliśmy rozmawiać o tym, co tu zrobić. Czas Bożego Narodzenia, wszystko się dobrze sprzedaje, ludzie kupują, wydają pieniądze, a my jakoś tak, że tak powiem, tych pieniędzy nie mamy. Nie stać nas na choinkę do domu. I wtedy zrodził się, podczas tej kolacji zrodził się pomysł, aby Krzysztof był Mikołajem. Kiedy zarobiłem tego jednego dnia tyle, że ja wcześniej zarabiałem tyle przez cały miesiąc. I wpadł też pomysł właśnie, żeby może zacząć być klaunem. Nasze pierwsze stroje to nie były tak jak dzisiaj piękne, uszyte, zaprojektowane gdzieś tam, tylko to były zwykłe koszule flanelowe, jeansowe spodnie. Oblepione to było samą przylepną folią w jakieś kwiatki, w jakieś wzorki, żeby było kolorowo. Dziewczynka wtedy kończyła 6 lat, my zostaliśmy zaproszeni do jednego z koszalińskich przedszkoli. To była nasza pierwsza impreza klaunowa. Po tej imprezie przyszły panie przedszkolanki i zapytały się nas, jakie skończyliśmy studia pedagogiczne, gdzie się uczyliśmy. Ja mówię, że nie. Że ja jestem technikiem ogrodnikiem, mąż jest technikiem mechanikiem. My nie jesteśmy po studiach pedagogicznych. No proszę nie zjadać koloru. Dobra, próbujemy się tylko kolory teraz. Czyli studiantami, dobudować ich chyba, panie Elfie. Prawda, że studiantami już chcieliście dobudować chyba wszystkie kolory? Nie. Wizyty w Centrum Zdrowia Dziecka są szczególne. W ogóle wizyty w szpitalach są dla nas bardzo szczególne. Oprócz tego, że przyjeżdżamy do Warszawy, do Centrum Zdrowia Dziecka, też bywamy w szpitalu w Wejherowie i też bywamy w szpitalu w Koszalinie. Jest to taki zawsze dla nas szczególny czas. Jesteśmy w Centrum Zdrowia Dziecka chyba już po raz 5. czy 6. Kocham to miejsce, kocham te dzieci, kocham te mamy, kocham tam być, ponieważ chcę, żeby one przez te 2-3 godziny zapomniały o tym, gdzie są. Zapomniały o tym, gdzie życie w pewien sposób je postawiło. To czuć podczas takiej zabawy z nimi, że one już zapomniały, gdzie są. Że one odeszły od tego łóżka, wyszły z tego oddziału, że są w innym miejscu i udało nam się je pochwycić, udało jej nam się pociągnąć, zabrać ze sobą. Mam nadzieję, że jesteście gotowi wstać na swoim ulubionym kolorze. Wszyscy wstajemy. Bo wiemy, co będziemy. I zróbcie dokładnie to, co ja mówię. Podłoga. Ja was nie słyszę, nie chcę razem ze mną. Sufi. Podłoga. Przyjechaliśmy tutaj właśnie z Ustki. Jesteśmy od zeszłego poniedziałku. Takie badania trwają jednak, no to wymaga. Mieliśmy pasaż, badanie jelit, właśnie zdjęcie po zdjęciu, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. No, bardzo fajne są te akcje właśnie dla dzieci. Pozwalają naprawdę miło spędzić czas, zapomnieć o tych badaniach, o tym stresie. Bardzo doceniamy to i dziękujemy właśnie za tę inicjatywę wszystkim ludziom, którzy się w to angażują, ludziom dobrego serca. Naprawdę dla rodziców to też jest taka odskocznia. Widzieć właśnie dziecko uśmiechnięte, no to nie do opisania właśnie szczęście dla nas i radość, że tutaj się tak dzieje dużo rzeczy. Są naprawdę mistrzami w tym, co robią. Wiadomo, każda impreza duża w centrum, naszym zdaniem nie może się bez nich odbyć. Wiemy, że jak oni będą, to na pewno będzie sukces. Po prostu są idealni, są naprawdę i pasjonatami i przede wszystkim potrafią świetnie dzieci zabawić, potrafią to świetnie zorganizować. Wszyscy są uśmiechnięci, zadowoleni. Klaunikulki mają bardzo dobry kontakt z dziećmi. Wiele dzieci ich pamięta z poprzednich wizyt tutaj. Witają się zawsze z radością. To zawsze jest super zabawa. Fajnie. Było śmiesznie, bo jeden krasnoludek był śmieszny. Strasznie fajnie się bawiliśmy. Potem jeszcze były jakieś prezenty? Były. Chłopcy dostali garaż, który stoi tam. I pizzę! Dzieci są najpiękniejszą i najcudowniejszą widownią, jaką można mieć. Dziecko jest tak przezroczyste, tak czyste, że aż czasami potrafi zaboleć. I to, że one się śmieją, kiedy my się z nimi bawimy, to jest cudowna rzecz. Był też taki okres, to pomyślałem sobie, ale jak ludzie nas będą odbierać? Przecież każdy może się przebrać i być klaunem, bo wcielamy się w różne postacie przecież. Byłem zaskoczony, gdzie jakby wszedłem w świat, gdzie czuję się traktowany wyjątkowo. Jak artysta, jak ktoś, kogo ludzie kochają. Kiedy ludzie okazują ci sympatię, spełniam się w tej roli. Ja jestem w miejscu teraz, gdzie się bawię. A przecież to jest praca, więc czasami to się zatraca. No, czy to jest praca, czy to jest zabawa? O nie, oczywiście, tu jest wiele też wysiłku w tym. Trzeba przygotować, musi być profesjonalni. Nawet wtedy, kiedy się podczas, tuż lub tuż przed zabawą pokłócimy, no jak to dobre małżeństwo, no to musimy się szybko pogodzić. Na przykład, że czasami podczas występu, kiedy jest taki gag, że Kasia musimy tam kopnąć, to kopniemy troszeczkę mocniej. No ale po prostu musimy się szybko godzić, więc się sami z tego później śmiejemy. Nie ma, bo jesteśmy profesjonalistami. Jesteśmy radośni. Mam dwie dziewczynki, Dominikę i Natalię. I jedna z nich też powiedziała, mamo, ja już wiem. Kiedy cokolwiek w życiu mi nie wyjdzie, klaunem mogę zostać. One dzisiaj się przypatrują, one nas podglądają, one jeżdżą z nami czasami, bywają w miejscach, gdzie jesteśmy. Nie ma nic piękniejszego, jak pokazywać swojemu dziecku miejsce, do którego może dojść. Miejsce, do którego może go zaprowadzić rodzic przez drogę, którą sam przeszedł. Co nam daje bycie klaunem? Daje nam wiele radości, daje nam satysfakcję, daje nam spełnienie, daje nam poczucie wartości. Jestem przeszczęśliwa. Jesteśmy w miejscu, gdzie nas chcą. Jesteśmy w miejscu, gdzie się zawsze świętuje. Jesteśmy w miejscu, gdzie się celebruje pewne wydarzenie, gdzie zawsze jest radość i po prostu to jest fantastyczna rzecz, że jesteś tam, gdzie jest święto i gdzie zawsze, w każdym miejscu i w każdej sytuacji jesteś dzieckiem i nie zatracanie takiego dzieciństwa, nie zatracanie bycia dzieckiem, nie zatracanie tego uśmiechu, tej radości dziecięcej dla mnie jest pełnią szczęścia i pełnią życia i tego mogę życzyć każdemu słuchaczowi. brakuje nam czasami takiego podejścia prostego do życia. Czyli właśnie radość, ja wiem, szczerość, prostota. No w tych dzieciach to widzimy. Czasami, jak sobie pomyślę, jest mi czasami wstyd za dorosłych. Musimy w sobie to dziecko znaleźć. Będąc klaunem, musisz mieć dziecko w sobie. Każdy z nas musi być dzieckiem. Każdy z nas musi to dziecko umieć wydobyć z siebie i zostać nim. Pozwolić, aby to, co jest w tobie, było na zewnątrz i ciesz się tym. Miej z tego satysfakcję, miej z tego radość. Żyj tym swoim wewnętrznym, dziecięcym światem każdego dnia. Możemy troszeczkę bliżej. Tak. Tylko podczas tej wędrówki, żebyście uśmiechów nie zgubili. Jeszcze trochę bliżej, jeszcze trochę bliżej. Był to reportaż Joanny Bogusławskiej zatytułowany Kulek i Kulka. Minęła już 18.30. Czas na skrót wiadomości. W studiu Krzysztof Zyblewski. Lada moment. Rozpocznie się sejmowa debata po expose nowego premiera. Mateusz Morawiecki przez ponad godzinę przedstawiał posłom główne kierunki działań swojego gabinetu. Zapewniał, że on i ministrowie będą dbać zarówno o gospodarkę, jak i kwestie społeczne. Cztery chroniczne choroby naszego życia społecznego i gospodarczego, a zarazem oznaki naszej słabości, to była bieda, bezrobocie, brak mieszkań i cywilizacyjne zapóźnienia w służbie zdrowia. I z tych czterech jeźdźców apokalipsy w ogromnej mierze dzięki naszym działaniom w tych dwóch pierwszych widać już znaczącą poprawę. Premier Morawiecki zapowiedział też m.in. troskę rządu o wyrównanie szans kobiet, które w sferze zawodowej napotykają na tzw. szklany sufit. Zapewnienie równości szans dla kobiet i mężczyzn jest nie tylko naszym prawnym obowiązkiem, ale wyrazem solidarności. Powinna ona przejawiać się m.in. w równej płacy i dostępie do stanowisk kierowniczych. Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie wotum zaufania rządowi Mateusza Morawieckiego odbędzie się po północy. Po expose do pracy wrócili senatorowie. Zajmują się w pierwszej kolejności prezydenckimi ustawami reformującymi sądownictwo. Teraz debatują nad projektem o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zaraz potem będą rozpatrywali ustawę o Sądzie Najwyższym. Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rekomenduje senatorom przyjęcie prezydenckich projektów bez poprawek. Więcej patroli policji, straży miejskiej oraz drogówki na stołecznych ulicach. W okresie świąteczno-noworocznym bezpieczeństwa warszawiaków będzie pilnować dodatkowo kilka tysięcy funkcjonariuszy. Policjanci zapowiadają, że nie będzie świątecznej taryfy ulgowej dla piratów drogowych. W tygodniu tuż przed Bożym Narodzeniem policja zwiększy też ochronę lotnisk, centrów handlowych oraz jarmarków świątecznych. Pełny serwis Trójki o 19. Zapraszamy. I jeszcze pogoda. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na południu kraju. Na południowym wschodzie opady deszczu i deszczu ze śniegiem przechodzące w opady śniegu. Temperatura minimalna od minus 1 do 2 stopni. Wiatr miejscami dość silny, porywisty na północy Polski. Jutro więcej słońca, ale i temperatury niższe. W Olsztynie i Warszawie plus 2, w Lublinie, Toruniu i Łodzi plus 3, we Wrocławiu i Katowicach plus 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, z ostatniej chwili. Ta informacja nie może czekać. Zaczęło się. Trwa wyprzedaż 2017 w salonach Toyoty. Czy spodziewaliśmy się aż takiego zainteresowania? Oczywiście. Wszyscy są ciekawi, jakie w tym roku oferty przygotowała ta słynąca z niezawodności marka. Ale pamiętaj, największy wybór samochodów jest jak zawsze na początku wyprzedaży, dlatego nie zwlekaj. Trzeba tam być i to jak najszybciej. Szczegóły w salonach Toyoty. Cześć! Ty w aptece? Taki okaz zdrowia? Właśnie kupiłam suplement diety Preventic. Olej z wątroby rekina z witaminą A, D i czosnkiem. Wzmacniam odporność. Super! A dlaczego tylko 60 kapsułek? Bo tu jest dwa razy więcej oleju z wątroby rekina w jednej kapsułce. Jednoskładnikowe produkty często zawierają tylko 250 mg oleju. Czyli Preventic edycja specjalna? To odpowiednik 120 zwykłych kapsułek. Dodatkowo ma bezzapachowy czosnek. Pani magister, to ja też poproszę Preventic. Preventic. Podwójne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Czy wiesz, że chociaż cera trądzikowa u dorosłych wygląda podobnie jak u młodzieży, jej wewnętrzne przyczyny są zupełnie inne? I dlatego jeśli cera trądzikowa osób dorosłych to twój kłopot, musisz działać inaczej. Visaxinum D to specjalistyczny suplement diety, którego składniki działają od wewnątrz, czyli tam, gdzie powstaje problem. Weź tabletki Visaxinum D i zapomnij o cerze trądzikowej. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. 3 miliony Polaków choruje na cukrzycę. Aż 1 000 000 z nich nie jest tego świadome, a nieleczona cukrzyca może prowadzić do powikłań. Co roku zespół stopy cukrzycowej jest przyczyną około 4,5 tysiąca amputacji stopy powyżej kostki. 80% tych amputacji można uniknąć. Wejdź na www.stopacukrzycowa.org.pl i dowiedz się więcej. Kampania informacyjna ministra zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pod nazwą Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016-2018. Dopadła cię choroba? Nie bierz jakiegoś leku przeciwwirusowego. Wybierz nowość. Neozine Forte o podwójnej dawce substancji czynnej w jednej tabletce. To jedyny taki lek na rynku. Neozine Forte. Przeciwko wirusom. Przeciwko infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Większe zaufanie wzbudza to, co znane i sprawdzone, jak Valerin Max. Lek uspokajający z maksymalną dawką spokoju w jednej tabletce. Bo maksymalna dawka to maksimum pewności, zaufania i spokoju. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Wojtek i Reneusz polecają. Masz firmę? Zrób zakupy na saturn.pl i skorzystaj z leasingu. Złóż wniosek online 24 godziny na dobę. Decyzja w 10 minut. Znajdź przycisk leasing przy wybranym produkcie na saturn.pl i sprawdź szczegóły. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już za 24 minuty, godzina 19. Zapraszamy do Trójki. A przed nami ciekawe pytanie. W jakim stanie są polskie zabytki? Może się wydawać, że pewnie w ruinie znajdują się przede wszystkim ziemiańskie dwory. Tymczasem, paradoksalnie, najbardziej zagrożone są zabytkowe obiekty przemysłowe pochodzące z XX wieku. W równie złym stanie znajdują się cmentarze żydowskie i budynki drewniane. Tak wynika z ogłoszonego dziś raportu o stanie zabytków przygotowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Tak mówi profesor Jacek Purchla z Międzynarodowego Centrum Kultury. To, co przetrwało w najlepszym stanie, to kościoły, kościoły rzymskokatolickie, i to jest dowód na to, że dla zachowania tej materii, historycznej materii, najważniejszą rzeczą jest funkcja i kontynuacja. Na drugim biegunie mamy cmentarze żydowskie i synagogi. Holokaust spowodował ostatecznie, że mamy do czynienia w Polsce z dziedzictwem bez dziedziców, dziedzictwem wydziedziczonym. To też jest odpowiedzialność, która w tym raporcie została dostrzeżona i uwzględniona. Na pewno najgorszym stanie są znietrwałych materiałów, czyli mamy na myśli drewniane obiekty. Profesor Małgorzata Rozbicka, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Między innymi na przykład drewniane obiekty rezydencjonalne. Jak dużo z tych zabytków, które były na początku lat 90. jeszcze w dobrym stanie, dotrwało do dzisiaj? Dotrwało bardzo wiele, dotrwała absolutna większość. Jakub Lewicki, mazowiecki, wojewódzki konserwator zabytków. Natomiast wszystkie one są zagrożone zmianami, przekształceniami. Ktoś kupuje prywatną nieruchomość, tam jest dworek i to dziwnym trafem płonie. Takie przypadki zdarzają się na terenie całej Polski. Niedawno takim przykładem była szkoła w Broku, która w trakcie procedury wpisu do rejestru zabytków uległa pożarowi. Na szczęście udało się ją ugasić, udało się ją uratować. Niewątpliwie w najgorszym stanie zachowania są zabytki, które nie są akceptowalne, powszechnie akceptowane publicznie. Maciej Warchoł koordynował powstanie raportu o zabytkach. Czyli zabytki, które często nie utożsamiamy z obiektami zabytkowymi, a wręcz nawet odbieramy im prawo do bycia zabytkami, czyli niezbyt stare obiekty o funkcjach na przykład folwarcznych, o funkcjach usługowych, przemysłowych, jak również zabytki mieszkalne, które nie posiadają takiej dalekiej metryki. We Wrocławiu rozebrano jeden z najcenniejszych w Europie elewatorów zbożowych. Andrzej Wilk, historyk sztuki, przewodnik. Który został wykonany według projektu współtwórcy pawilonu czterech kopuł Hansa Pelsiga, ucznia czy człowieka z kręgu Maxa Berga, patrz hala stulecia. Zniszczono szereg elementów związanych z infrastrukturą kolejową, chociażby bezcenne, secesyjne balustrady na dworcu głównym we Wrocławiu. W Rzeszowie trwa walka o jakiś właśnie taki żeliwny przejazd kolejowy. Tam wręcz się zmobilizowała cała społeczność bardzo poważnie. Często zapominamy o tym, że otaczają nas również zabytki techniki. Stare tory, wiadukty, przepusty. Tak, to prawda. Po poszerza się z roku na rok nasze rozumienie dziedzictwa i rozumienie tego świata wartości. I rzeczywiście wiek XX wkroczył do rejestru. Klucz programu jest kwestia funkcji, bo my te parowozownie czy inne, to jest po prostu kwestia znalezienia funkcji, która może tam istnieć, która im nie szkodzi, a jednocześnie pozwala im żyć. Na przykład dom kultury albo biblioteka. Więc zacznijmy rozsądnie myśleć, że zamiast często budować różne obiekty, często może nie najwspanialsze architektonicznie, może najpierw trzeba zacząć od rozejrzenia się wokół nas, czy istnieją takie miejsca, pamiętając o tym, że one będą na pewno niepowtarzalne. O los zabytków pytał Tomasz Jeleński, a już za 5 minut Arkadiusz Ekiert i bardzo ważny projekt. Już teraz Elton John. Don't wish it away, don't look at it like it's forever. Between you and me, I could honestly say that things can only get better. And while I'm away, dust out the demons inside, and it won't be long before you and me run the place in our hearts where we hide. And I guess that's why they call it space, picture my face in your hands. Live for each second without hesitation, and never forget I'm your man. Wait on. And I guess autopromocja. Wielka akcja charytatywna Polskiego Radia na rzecz dzieci i żony policjanta antyterrorysty, który zginął na służbie. W Trójce będziemy licytować osobiste pamiątki Marka Niedźwieckiego i Wojciecha Mana oraz platynową płytę Męskie Granie 2016. Zapraszamy w czwartek po 13:00. Tomasz Żonda i Tomasz Gorazdowski. Autopromocja. Zbliża się za 15 minut godzina 19:00. Jakoś niezgrabnie mi poszło z tą godziną. Bardzo ważny projekt. Arkadiusz Rzekiert, witam i zapraszam. Usprawiedliwiam się, tutaj dyskutowaliśmy z naszymi gośćmi o bardzo ważnych rzeczach, a teraz już na antenie wspólnie z Państwem dziś w magazynie Bardzo Ważny Projekt porozmawiamy o oszczędzaniu na emeryturę i zastanowimy się również nad tym, jak bezpiecznie zaciągnąć pożyczkę w okresie przedświątecznym. Witam w studiu naszych gości, panią Annę Karasińską z firmy Provident i pana Krzysztofa Orlika z firmy Union Investment. Dobry wieczór. Proszę Państwa, ale muszę zacząć od bardzo ważnego tematu. Otóż dzisiaj exposé w Sejmie wygłosił premier, nowo mianowany premier Mateusz Morawiecki. Chciałbym zapytać, czy państwa coś zaskoczyło w tym exposé, albo czy czujecie jakiś niedosyt? Pan Krzysztof. No, zaskoczyło chyba nie, bo rzeczywiście widzimy, że jest to kontynuacja tego, co się działo do tej pory. Być może po nowym roku, jak mówi się, będzie się działo więcej, kiedy będzie rekonstrukcja. Wtedy zobaczymy coś więcej, w którą to stronę zmierza. Ale tak troszeczkę nawiązując do tematów emerytalnych, o których też będę za chwilkę mówił. Na przykład utwierdzenie się Mateusza Morawieckiego na stanowisku premiera daje jakby większe szanse na to, że także ten drugi filar emerytalny, o który też toczył się bój wewnątrz rządu w ostatnie miesiące, no będzie jednak takiej wersji bardziej przewidywalnej. Czy jednak coś nam przyszłym emerytom zostanie, tak bym powiedział w wielkim skrócie. Mm-hmm. Też premier Mateusz Morawiecki stawia mocno na politykę socjalną. Prawdopodobnie będziemy mieli więcej pieniędzy w naszych domowych budżetach, więc niepotrzebne nam będą pożyczki, pani Anno. Żeby tak było. Tak nie jest, bo wraz z naszym wzrostem dochodów rosną też nasze potrzeby. Czyli to nie jest tak, że im stajemy się bogatsi, tym tych pożyczek nie potrzebujemy i nie chcemy, tylko zmieniają się cele, na które te pożyczki bierzemy. Mm-hmm. To już nie są potrzeby takie podstawowe, pierwszego rzędu, jak żywność, dziurawy dach czy zepsuta lodówka. To czy są rachunek takie za energię, tak, czy za mieszkanie. Teraz pożyczamy na aspiracyjnie, pożyczamy na wakacje, pożyczamy na lepszy komfort życia, na wymianę wyposażenia mieszkania. Także to nie jest tak, że im więcej, tym rzadziej pożyczamy. Być może lepiej spłaca, to na pewno. Lepiej spłacamy, natomiast pożyczamy równie chętnie, a może i nawet chętniej. No właśnie, wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia, wraz z nimi zakupowy szał. Grudniowe wydatki często przekraczają możliwości domowych budżetów konsumentów, a co za tym idzie, pociągają za sobą konieczność zaciągania dodatkowych zobowiązań finansowych. Według danych ponad 2 miliony Polek i Polaków nie radzi sobie z terminowym zwrotem posiadanych zobowiązań. Drobne pożyczki i kredyty konsumenckie, na co powinniśmy uważać i jak się zabezpieczyć? To pytanie oczywiście kieruję do pani Anny Karasińskiej z firmy Provident. Ja odpowiem panu, zaczynając od takiej anegdoty. Wczoraj byłam na badaniu konsumenckim, gdzie badaliśmy naszych klientów o stosunek do pożyczek. I taki jeden właśnie z klientów, u którego w portfelu pożyczka wpisała się już na stałe do budżetu domowego, powiedział, że dla niego pożyczka to jest jak dobry trunek. Po czym zrobił chwilę przerwy i powiedział: pani Aniu, ale pić to trzeba umieć. Więc mnie to porównanie rozbawiło, ale w tym jest dużo prawdy, ponieważ musimy pożyczać z głową, musimy pożyczać bardzo rozsądnie, musi nas być stać przede wszystkim na spłatę tych pożyczek, ponieważ bez względu na to, jaki mechanizm ta pożyczka będzie miała, czy to jest rata systematyczna, czy spłata na koniec, zawsze musimy pamiętać, że te pieniądze musimy kiedyś oddać. Także zanim... Prawie zawsze musimy oddać więcej, niż żeśmy pożyczyli. Zawsze musimy oddać nieco więcej. niż pożyczyliśmy. Dlatego też warto zrobić sobie taką listę za i przeciw. Czy ten cel, na który chcemy pożyczać, jest tak bardzo pilny, że nie możemy poczekać, bo czasami są to takie nasze zachciewajki, na które wystarczy sobie odłożyć pieniędzy. Tak jak na przykład święta, które nie zaskakują nas, one są co roku w tym samym terminie i warto oszczędzać nawet malutkie kwoty, by na koniec ten budżet domowy wspomóc. Więc tutaj musimy sobie zrobić taką solidną listę za i przeciw wzięcia pożyczki i nie. Musimy na pewno zwrócić uwagę na koszty i firmę, w której pożyczamy. To musi być firma na pewno na rynku istniejąca już parę ładnych lat, bo tutaj możemy wtedy zasięgnąć informacji, czy z internetu, czy od znajomych o takiej firmie. Już podstawą całkowitą jest, że musi ona być zalegalizowana. KNF od lipca, od końcówki lipca prowadzi rejestr instytucji pożyczkowych, jeżeli mówimy o pożyczkach pozabankowych, więc też warto sprawdzić, czy ta firma jest firmą legalnie działającą. Czytajmy wszystkie małe druczki, wszystkie tutaj warunki umowy, ale nawet jak podpiszemy pożyczkę, która wydaje się nam później niekorzystna, to też musimy pamiętać, że w ciągu 14 dni możemy od niej odstąpić. No dobrze, a w ogóle ma to sens, żeby się zapożyczać na święta, pani Aniu? No, wszystko jest dla ludzi. Jeżeli nas stać na tą pożyczkę i wiemy, że spłacimy ją w terminie, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pożyczać, aczkolwiek takich osób w skali ogółu populacji nie jest dużo. My w badaniu zrealizowanym z firmą PBS wyróżniliśmy tylko 5% osób, które te pożyczki biorą, z czego 2% w instytucjach finansowych. Czyli rozsądek, rozwaga i umiar. Tak. To jeszcze na koniec jedno szybkie pytanie. A obserwujecie państwo wzrost udzielanych pożyczek właśnie w takim okresie przedświątecznym? Zdecydowanie. Rynek pożyczkowy jest wrażliwy na sezonowość i te okresy w ciągu roku, które cechują się zwiększoną intensywnością zakupów, powodują także większą liczbę zapytań o pożyczkę. No dobrze, święta świętami, prezenty prezentami, a tu trzeba od czasu do czasu pomyśleć o czym? No, o tym, że przyjdzie taki czas, kiedy staniemy się emerytami. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza, że wysokość emerytalnego świadczenia niekoniecznie będzie nas satysfakcjonowała. W takiej sytuacji warto już jak najwcześniej pomyśleć o dodatkowym oszczędzaniu, właśnie z myślą o emeryturze. Dlaczego my jesteśmy zmuszeni oszczędzać na emeryturę, panie Krzysztofie? No właśnie, mimo że teraz, zwłaszcza teraz, czeka wiele pokus na nasze pieniądze, na różne ciekawe wydatki, to nie znaczy, że nie powinniśmy myśleć o oszczędzaniu. Dlaczego? No nasz system emerytalny, czyli tak zwane trzy filary, mimo nawet bardzo dobrego wzrostu gospodarczego, jaki mamy dzisiaj w kraju, prawdopodobnie w dłuższej perspektywie ten system będzie miał kłopot z tym, żeby nam zapewnić godziwą emeryturę. Dlaczego? Po prostu demografia jest bezwzględna i za lat 20-30 relatywnie osób pracujących na jednego emeryta będzie zdecydowanie mniej niż teraz, no więc można powiedzieć, i Salomon nie naleje z pustego. Więc system państwowy, on będzie raczej dawał relatywnie niewielką emeryturę. Drugi filar, czego się cieszyłem przed chwilą, na pewną dokładkę prawdopodobnie do tego systemu, ale też nie można liczyć, że nam tutaj zapewni jakieś dodatkowe wielkie dochody. Dlatego niestety musimy liczyć sami na siebie i sami sobie zorganizować jakiś system oszczędzania na to, co się wydarzy za lat 10, 20, 30, zależy kiedy nam przyjdzie na tą emeryturę przejść. Tak, i o jakich kwotach mówimy? Jak wygląda to oszczędzanie? Czy to jest, nie wiem, kilkaset złotych miesięcznie wystarczy odkładać, czy wystarczy odkładać na przykład 100, 200 złotych miesięcznie? No, pewnie pan powie, tak, to zależy kiedy od głębokości kieszeni, po pierwsze, a po drugie, kiedy zaczniemy. Jak mam do emerytury lat 10, no to muszę się mocno starać, żeby coś większego uzbierać, a jak mam lat 20 parę, no to rzecz jasna mniej. Natomiast tu bardziej warto pomyśleć o problemie pewnym psychologicznym, bo generalnie nie oszczędzamy na emeryturę. Większość Polaków ma taki dosyć sceptyczne podejście do oszczędzania. Stoi za tym po prostu psychologia. Bo pokusa wydania pieniędzy jest już teraz i dzisiaj, a żyjemy dniem dzisiejszym. Natomiast nagroda, jaka jest w zamian za tą dzisiejszą konsumpcję, ona jest bardzo odległa i dla wielu wydaje się dosyć niepewna. A nawet często spotykamy się z takimi zdaniami. O, mnie tam coś zakłuło w boku, dzisiaj to pewnie nie dożyję do tej emerytury. Proszę Państwa, dożyjecie. Brzmi makabrycznie. Statystyka pokazuje, że prawie na pewno dożyjecie do lat 60-65 i będziecie emerytami, prędzej czy później. I trzeba się dzisiaj z tym tematem zmierzyć, już właśnie wymyślając jakiś swój własny system. A czy wymyślając? Na szczęście także dzisiaj w przepisach jest pewne rozwiązanie, które w jakiś sposób nas motywuje do tego, żeby zacząć oszczędzać. I jest to dosyć silny motywator, tak mi się wydaje. No bo, proszę Państwa, mało kto o tym wie, ale tak naprawdę możemy bez problemu dostać kwotę od 900 do 1600 zł prawie od razu, wykorzystując jedynie tak zwane indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Mhm. Polega to w skrócie na tym, jeżeli dzisiaj zaczniemy oszczędzać i załóżmy, że wypełnimy pełen limit, który wynosi w tym roku nieco ponad 5100 zł. To nie zapłacimy podatku. O, aż tak dobrze nie ma, ale te 5100 możemy sobie wpisać w PIT-ie już po nowym roku i obniżyć podstawę opodatkowania. Jeżeli ktoś ma płacić podatek 18%, to skorzysta w postaci 920 zł mniej więcej. Jak prowadzi działalność gospodarczą i ma 19% stopę, to 971, a ktoś, kto ma 32% stopę, nawet 1636. Zastanówcie się Państwo, czy nie warto po prostu tych pieniędzy no, wziąć. Tu dużo mówić. To jest pierwszy krok. A instrumentów do oszczędzania na emeryturę jest sporo na rynku, jest tak? Jest sporo, bo jest to formuła, którą można wykorzystać używając funduszy inwestycyjnych, otwierając sobie rachunek w biurze maklerskim, jeżeli nas interesuje tego typu inwestycja. Naprawdę jest tego bardzo dużo, od bardzo bezpiecznych, takich, które w swoim ryzyku niewiele różnią się od depozytu bankowego, dając porównywalną albo nieco wyższą stopę zwrotu, aż do, nie wiem, portfeli akcyjnych, gdzie ryzyko jest dużo większe i raczej my zalecamy, żeby w długiej perspektywie przynajmniej trochę akcji mieć, no bo one w dłuższym terminie z reguły dają wyższą stopę zwrotu, ale to już, no, każdy ma swój poziom akceptacji ryzyka i to trzeba bardzo indywidualnie do tego podchodzić. No, tym bardziej, że do tego oszczędzania, powiem szczerze, nie zachęcają stosunkowo niskie stopy procentowe, które mamy, prawda? No to prawda, jeżeli ktoś myśli o oszczędzaniu typu otworzenie sobie konta w banku i założenie lokaty, no to faktycznie dzisiaj tam powiedzmy 1,5% to nie jest specjalnie dużo. Dlatego raczej warto rozejrzeć się po rynku nad takimi rozwiązaniami, które dają nieco wyższą stopę zwrotu. No, w każdym razie do jednego chyba w jednym jesteśmy zgodni. Okres przedświąteczny to dobry czas, żeby pomyśleć o własnych finansach i to zarówno jeśli chodzi o zaciąganie pożyczek, jak i oszczędzanie na emeryturę. Dziękuję bardzo. Anna dziękuję. Karasińska, Krzysztof Orlik, Arkadiusz Rzekier. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Aż do 60 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 8 listopada 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 17 grudnia. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt. Precz z nodo. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Święta coraz bliżej, a już teraz w sklepach stacjonarnych Smyk aż 25% rabatu na wszystkie zabawki Barbie, Hot Wheels i Fisher Price. Oferta ważna od 12 do 14 grudnia. Wyłączenia w regulaminie. Znowu pochmurno. Słońce jak na lekarstwo. Dlatego Ola dostaje suplement diety Solevitum Junior. Syrop dla dzieci z witaminą D3 i dodatkowo K2. Syrop z witaminą D3? Kiedy nie ma słońca, potrzebujemy witaminy D3 na odporność, zdrowe kości. Dlatego ja biorę kapsułki Solevitum, a dzieci syrop. Solevitum Junior. To już wiem, co od jutra będzie brać mój Krzyś i co ja. Solevitum Junior. Pyszny syrop z witaminami D3 i K2. A dla dorosłych Solevitum D3. W promocji 15 kapsułek gratis. Aflof. Farm. Szanowni Państwo, co zrobić, aby pieniądze zarabiały na siebie? Wystarczy otworzyć konto lokacyjne w Alior Banku, oprocentowane aż 2,5% w skali roku przez 4 miesiące. Nie trzeba posiadać rachunku osobistego. Oferta obejmuje nowe środki nawet do 100 tysięcy złotych. Po 2,5% na koncie lokacyjnym zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości.